Bismillahirrahmanirrahim. Fecr suresi. Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 14'e kadar. Andolsun fecre ve 10 geceye, hem çifte hem teke, gelip geçeceği demde geceye, akıl sahibi için bunların her biri birer yemine değmez mi? Görmez misin Rabbin nasıl yaptı ada, sütunlar sahibi İrem'e, ki o şehirlerde bin benzeri yaratılmayandı. Dağ yamacında kayalara uyan Semud kavmine, kazıklar sahibi Firavun'a, ki bunlar memleketlerde azgınlık etmişlerdi ve fesadı çoğaltmışlardı. Bu sebeple Rabbin onları azap kırbacından geçirdi. Doğrusu Rabbin hep gözetlemekteydi. Fecir bilinen fecirdir. Yani sabahtır. Burada fecirle kastedilen özellikle Kurban Bayramı gününün fecridir ki bu 10 gecenin sonuncusudur. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Allah katında amellerin bu 10 günden daha sevimli olduğu bir gün yoktur. Yani Zilhicce'nin 10 günü. Orada bulunanlar Allah yolunda cihatta mı dediler? Aleyhissalatü vesselam Allah yolunda cihatta dedi. Ancak bir kişi malı ve canıyla tehlikeyle karşılaşıp bunlardan hiçbiriyle dönmezse müstesnadır buyurmuştur. 15'ten 20'ye kadar. Ama insan Rabb'i kendisini deneyip kerem eder ve nimet verirse Rabb'im beni şerefli kıldı der. Ama denemek üzere rızkını daraltsa Rabb'im beni fakir düşürdü der. Hayır, doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz. Mirası hak gözetmeden yersiniz, malı da pek çok seversiniz. Allah Subhanahu ve Teala insanın rızkının genişletilmesi halinde Allah'ın onu denemek için rızkını bollaştırdığı zaman bunun Allah tarafından kendisine bir lütuf ve ihsan, ikram sahibi olduğu inancını reddederek meselenin böyle olmadığını, aksine bir deneme ve imtihan olduğunu bildiriyor. Ve doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz. Nitekim Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam Müslüman evlerinin en hayırlısı içinde yetime ihsan edilen evdir. Müslüman evlerinin en kötüsü de içinde yetime kötü davranılan evdir. Sonra aleyhissalatü vesselam parnağını göstererek ben ve yetimin koruyucusu cennette böyleyiz diyerek iki parnağını yan yana getirmiştir. 21'den 30'a kadar. Ama yer parça parça dağıtıldığında melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu geldiğinde cehennem o gün getirilir. İnsan o gün hatırlayacak ama hatırlamadan ona ne? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. O gün onun azabı gibi hiçbir kimse azap edemez. Onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Ey huzur içinde olan can, dön Rabbine. Sen ondan hoşnut. O da senden razı olarak. Haydi gir kullarımın arasına. Gir cennetime. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyamet günü meydana gelecek büyük dehşetlerden bahsediyor. Yerin parça parça dağıldığında, yeryüzünün beşik gibi dümdüz olduğunda, yaratıkların Rablarının huzurunda bulunduğunda, bulunmak üzere kabirden kalktıklarında meleklerin saf saf dizilip Rabbinin buyruğu geldiğinde işte artık insanların o gün ne yapmışsa hepsinin hatırlanacağını ve hatırlamanın o gün insanlara hiçbir fayda vermeyeceğini ve inanan insanların, Rabbinin emrini yerine getirenlerin o gün Rabbinin rahmetine ereceğini, Allah'ın onlardan razı olacağını ve onları cennete koyacağını buyuruyor. Allah Subhanahu ve Teala bu hitaba mazhar olan kulların arasına bizleri de katsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.